عشرين وانت كخت البلد صارت عشرين عشرين والليرة بالأرض وما بقى في دولار وسكروا المطار شو حلو حصل بيعيش بيها السنة القيو صارت عشرين عشرين ونزلنا عالطريق وبلشت حريقة فاتورة كل دقيقة جربنا من طريقة تعرفنا عالشبيحة كورونا عالترويقة كورونا كل دقيقة بترول حينجينا ودقة يا موسيقى كورونا عالترويقة. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Τι ήταν αυτό, ρε Θάνο? Τι αλλαγή ήταν αυτή? Ναι, ήταν πολύ, πολύ φάρμα των ζώων. Έβαλα για λίγο βήχα κι εγώ και έχουμε κατευθείαν εδραιώσει την ταυτότητά μας. Γίναμε. Συγγνώμη στους φίλους του... Ζήτα συγγνώμη, ρε. Του Ναζίμ Χικμέτ, γιατί ήταν μελοποίηση του... Πόσοι δάνε, και... μωρέ, τώρα μάθανε και τον Ναζίμ Χικμέτ, τώρα η Μπουρτζόβλαχη εδώ πέρα στο chat. Καλησπέρα. Οπότε αν σας χάλασε και θέλετε να γκρινιάξετε, να ξέρετε, εντάξει, και εμείς είμαστε φαν, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα Γιδοβοσκέ, καλησπέρα σε όλους. Ξέρουμε ότι σας λείψαμε χθες. Θα κάνουμε εκπομπή με διπλό ενθουσιασμό και θα έχουμε και διπλή ποσότητα αισιοδοξίας. Από 0 που έχουμε κανονικά, δηλαδή 2 φορές 0. Χικμέτ. Ναι. Τι λέτε, μωρέ, ότι του ήρθε του καθενός. Καμιλά τέχνος. Ναι, καλά. πείτε μας, παιδιά, πείτε μας εσείς που ξέρετε από ποιήση, πείτε μας, ρε. Τώρα εξηγούσα στο Θάνο ότι ξεκινάει κανείς. Το πρώτο βήμα είναι να σε ενοχλεί κακοπροαίρετη κριτική. Μετά, σιγά-σιγά, κάνεις και το επόμενο βήμα που σε ενοχλεί και η καλοπροαίρετη. Ναι. Μετά αρχίζουν σιγά σιγά τρώει πρόγγιγμα και ο καλοπροαίρετος και ο παρακολουθώ πάρα πολύ τη δουλειά σας και με αγάπη το λέω. Όταν ακούω το με αγάπη το λέω, μου έρχεται να αρχίσω μπουφλές. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά αυτό το με αγάπη το λέω. Με εκνευρίζει το με αγάπη το λέω. Δηλαδή όταν κάθε φορά που κάποιος λέει με αγάπη το λέω, μου έρχεται να απαντήσω θα μου αρκούσε η απλή ευγένεια. Δεν χρειάζεται αγάπη. Δεν ξέρω, είναι από τα πράγματα που δεν μου έχουν κάτσει καλά. Είναι από τις εκφράσεις που δεν μου έχουν κάτσει καλά. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όποιον μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Για παράδειγμα, μας ρωτάει ο Αντώνης, το σωστό είναι καταρχήν ή καταρχάς. Καταρχήν είναι βασικά, καταρχάς πρώτον, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι, όχι βασικά. Καταρχήν σημαίνει επί τη βάση της αρχής. Ναι. Ναι, είναι το πιο σημαντικό, ξέρω. In principle, λοιπόν, ναι. Είναι το αντίστοιχο. Αυτά. Να μαθαίνετε. Είναι από όπως αυτά λένε, που πάντα πρέπει να τα γράψεις, τα σκέφτεσαι. Όπως πώς γράφετε το επανειλημμένα. Έχω ολόκληρη κατηγορία με αυτά. Πώς γράφετε το επανειλημμένα. Όχι, ρε. Τι, έτσι μηχανικά το γράφεις? Εγώ πάντα το τεστάρω στο κεφάλι μου αν το έχω γράψει σωστά. Σοπα, ρε Θάνο. Πού γράφεις? Το χέρι γράφεις. Το επανειλημμένο είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που γράφεις ό,τι να είναι και μετά απλώς το διορθώνει ο υπολογιστής. Α, συγγνώμη, εγώ προφανώς. Έχω αυτό. Μια που ξεκινήσαμε έτσι με καυτά θέματα της επικαιρότητας και έχω πάντα σε μια μορφή, όχι της δυσλεξίας, μην το αδικήσω κιόλας, αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το σωστό, όταν είναι ήτα και ύψιλον, λέξεις που έχουν ήτα και ύψιλον. Α, μήνυμα. Κήρυκας, ναι, θηλυκό. Εντάξει, πάντα λίγο, στην αρχή δεν πας να το κάνεις μερικές φορές με ύψιλον και λες, σώπα, ναι. Στο μη. Ναι, αυτά. Είναι συγκεκριμένη κατηγορία. Νομίζω όλοι όσοι γράφουμε, σίγουρα πρέπει να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας αυτά. Ο Φανφάρας λέει εδώ πέρα: το σκέφτηκα πριν το γράψω, αλλά έκανα λάθος τελικά. Αυτή είναι η καλύτερη. Το σκέφτηκε, μετά το έκανε λάθος και ήρθε και ο έξυπνος εδώ πέρα τώρα να μας γράψει. Μήνυμα, το γράφει και με κεφαλαίο. Παιδιά, μαζευτείτε, συμμορφωθείτε. Είπαμε να ξεκινήσουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Λοιπόν, είδα την εκπομπή σου στο Κόντρα, λέει Αβάντι Πόπολο. Καλά λέει τα πήγα. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Του άρεσε όμως και ο Σιριζέος. Πώς να το αντιμετωπίσω αυτό, Θάνο? Αυτό είναι παγίδα. Πάει να με καλοπιάσει και μου λέει μπράβο, πολύ ωραία. Εσύ και ο Σιριζέος. Του ΣΥΡΙΖΑ τα είπατε πολύ καλά. Παιδιά. Οπότε, όπα, λες κάτσε τώρα. Τώρα. Είναι μια ιστορία σε αυτό το site. Ναι. Έπαιζα θέατρο, μου λέει ο άλλος, ρε φίλε. Στα δύο χρόνια Μητσοτάκη είμαστε. Υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις ακόμα. Ναι. Μου λέει καταπληκτικός, ρε φίλε, εσύ και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε λες τώρα, κάτσε τώρα, πώς θα γίνει τώρα. Θα το πάρω για θετικό αυτό, για αρνητικό? Λοιπόν, όσο λείπαμε, παιδιά, να πούμε τι έγινε. Δεν ξέρω αν είδατε, είχαμε κατεβάσει εκεί πέρα τέσσερις δημοσιογράφους του The Press Project στο λιμάνι να καλύψουν την απεργία. Δεν θέλουμε ο κόσμος να μένει χωρίς ενημέρωση, και ιδίως όταν αυτά τα καθήκια οι ναυτεργάτες εκεί πέρα τολμάνε να σηκώνουν κεφάλι και να ταλαιπωρούν τον κόσμο, το The Press Project πρέπει να είναι εκεί και να μεταφέρει τη δίκαια αγανάκτηση του κόσμου. Το κατάλαβα. Εκεί μάλιστα υπήρξε και μια πιο δόλια κατασκευή αυτής της, ή τουλάχιστον επιθυμία κατασκευής αυτής της αγανάκτησης. Γιατί αυτό που κατήγγελαν όσοι έδιναν συνεντεύξεις ήταν ότι είχαν ειδοποιηθεί ότι θα γίνονταν κανονικά τα δρομολόγια. Το οποίο είναι κάπως πιο παράλογο, γιατί είχε ανακοινωθεί η απεργία, έτσι δεν είναι? Είχε ανακοινωθεί η απεργία. Θα, βέβαια, όπως έσπευσαν να το πούν όλοι, είχε κριθεί παράνομη στο διοικητικό δικαστήριο, τέλος πάντων στο πρωτοδικείο, δεν ξέρω τι, όπως γίνεται μονίμως με τις απεργίες τελευταία. Και μάλιστα καταγγέλθηκε, μέχρι και το είπε μία επιβάτρια, ότι της ήρθε μήνυμα. Μία λέει, μας έστειλαν SMS, θα γίνει κανονικά. Άλλη έλεγε ότι πήρα τηλέφωνο το βράδυ της Τρίτης και μου είπαν ότι θα γίνει κανονικά. Και αυτό φαίνεται να έγινε και στις 10. Στις 10 Ιουνίου, στην προηγούμενη απεργία στα πλοία. Μήπως είναι παρεξήγηση? Το κατήγγειλε Πενένα αυτό συγκεκριμένα. Μήπως είναι παρεξήγηση, Θάνο? Γιατί, φτάζομαι, αν ίσχυε αυτό, δηλαδή αν είχαμε το να γνωρίζουν ότι θα γίνει απεργία και το να λένε στον κόσμο μην ανησυχείς, μια χαρά όλα θα πάνε, κατέβαση, ίσως να δημιουργούσε την εντύπωση ότι φτιάχναν κλίμα προκειμένου να γίνει αυτό που τελικά δεν πολύ έγινε. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν ξέρω, δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Το ξέχασαν, ρε Κωνσταντίνε. Το ξέχασαν, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή ήταν οι εταιρείες και τους ρωτάνε και τους ρωτούσαν, παιδιά, αύριο τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά, και έλεγαν οι άλλοι είναι κανονικά. Και αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι στις εταιρείες, γιατί ξαφνικά τους έχει πιάσει ο καημός και μας ρωτάνε τόσο πολύ τελευταία? Και μετά, πω ρε φίλε, έχει απεργία, ξέχασα και είπα ψέματα στον κόσμο, κοίτα να δεις, και να σου και μια κάμερα εκεί πέρα, πολλές κάμερες εκεί πέρα. Πού ρωτάνε τον κόσμο, για πείτε αγανάκτηση, αγανάκτηση, ναι, ναι. Καθήκια συνδικαλιστές, ταλαιπωρία, ταλαιπωρηθήκατε, ταλαιπωρηθήκατε. Λοιπόν, ήταν περίεργο, έγραψε ο Πλοιός κιόλας σε ένα σχόλιο που λέει, λοιπόν, αυτό με τα ανεξέλεγκτα ζωντανά σχόλια του κόσμου πολύ σύντομα θα κοπεί, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν πάει καλά. Γιατί ρωτάς τον κόσμο και έλεγε άλλη το νομοσχέδιο σφαγείο. Πού σε βρήκαμε σένα? Το Παφίλη ρωτήσανε. Δηλαδή πάει άλλη. Ήταν ειδικό τμήμα απεργείο. Ειδικό τμήμα του ΠΑΜΕ, της ΠΕΝΕΝ και τέλος πάντων όλων αυτών των αναρχών μπαχαλοκομμουνιστών, που παριστάνει τους επιβάτες. Έχουμε πληροφορίες εδώ στο The Press Plus, τα λέμε όλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Ότι ντύνονται ως κανονικοί επιβάτες. Βάζουν και βαλίτσες. Παίρνουν και βαλίτσες και πάνε και λένε τι καλή που είναι απεργή. Είναι το. Είναι νέο think, ξέρετε. Οπότε στα κανάλια μια προσοχή, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τώρα παίξτε πλάνα αρχείου. Κάντε τακτική Γιώργος Αυτιάς. Πιάστε τρεις ανθρώπους, θα λένε είναι ταλαιπωρία, και βάλτε τους. Κρατήστε τους ψυγείο, βάλτε τους για την επόμενη απεργία. Βάλτε μια εικόνα, μια φωτογραφία από γκρεμισμένη εκκλησία, ας πούμε. Ναι. Βάλτε κάποιον ξένο, ας πούμε, και κάντε μεταγλώτηση. Σαν τα ισπανικά, να ακούγεται. Να ανοιγοκλίνει το στόμα και να ακούγεται άλλη φωνή. Λοιπόν. Μας απασχολεί πολύ το θέμα του κοινωνικού αυτοματισμού. Ταραν! Θάνο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έπιασε το υπονοούμενο. Ναι, μια φοβερή συζήτηση χθες το βράδυ. Λοιπόν, το θέμα του κοινωνικού αυτοματισμού έχει ως εξής. Βρίσκεις ποιες είναι αυτές οι μισητές κατηγορίες και λες τώρα, πόρε, ποιους συχαίνεται ο κόσμος. Ποιους φαρμακοποιεί, δώσε. Φαρμακοτρίφτες. Φαρμακοτρίφτες πάνε εκεί πέρα, κάθονται όλη μέρα. Τον κουδουνάνε, πώς τα έλεγε ο Πορτοσάλτε. Σου δίνει ένα φαρμακάκι τώρα εκεί πέρα. Έλα καημένε τώρα. Ναι. Και να το χρήμα. Και πανδημία δεύτερη, είχαν εδώ μεταξύ. Ανοιχτά τα φαρμακεία στην πανδημία. Βγάλανε. Δεν φτάνει που τους κάναμε το δώρο εκεί πέρα να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο με τα self-test. Άλλη κατηγορία τώρα που είπα τον κουδουνάνε. Πορτοσάλτε να μιλάει για δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι δεν είναι? Καλά, αυτό είναι. Γιατί όπως ξέρετε, το ψωμί του το Πορτοσάλτε το εξασφαλίζει η ελεύθερη αγορά. Η ζούγκλα της αγοράς το εξασφαλίζει το ψωμί του Πορτοσάλτε. Έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί ναι, ναι, τα φέρνει στο σταθμό. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι. Δεν είναι. Αντιθέτως, όλοι αυτοί ζουν ακριβώς το ίδιο. Ζουν επίσης από το δημόσιο, μόνο που το κάνουν παράνομα. σε αντίθεση με αυτούς που προσφέρουν το δημόσιο αγαθό της παιδείας και της υγείας, δηλαδή τους νοσοκομιακούς που βρίζανε, τους καθηγητές που βρίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά εργάζονται προσφέροντας ένα δημόσιο αγαθό, όντως. Αντιθέτως ο άλλος καπηλεύεται το δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης και υπηρετεί τα συμφέροντα ενός ολιγάρχη, ο οποίος του εξασφαλίζει δημόσιο χρήμα για να προπαγανδίζει την πολιτική της κυβέρνησης. Mm-hmm. Ωραίο πράγμα ο κοινωνικός αυτοματισμός, ε! Οπότε περιμένεις τώρα ο άλλος ότι θα σου πει τι συμβαίνει με την απεργία, mm-hmm. τι συμβαίνει με τα εργασιακά, mm-hmm. τι θα συμβαίνει από αύριο το πρωί, γιατί ο Χατζηδάκης κιόλας δεν μπορεί να περιμένει, παιδιά, το είπε κιόλας. Αυτά δεν είναι, λέει, τώρα άιντε και όποτε το θυμηθούμε, αυτά άμεσα, από αύριο το πρωί ξεκινάμε, μαζέψτε. Τώρα δεν είναι, οι ελιές ποτέ είναι, ρε Θάνο? Φθινόπωρο έχουμε πει ότι είναι οι ελιές, το έχω ξαναρωτήσει αυτό στο ραδιόφωνο. Φθινόπωρο είναι. Νομίζω. Παιδιά, αν δεν κάνετε κάποια άλλη δουλειά. Αν το ξέρετε και δεν είναι κάποιος τώρα ελαιοπαραγωγός να μας κάνει κήρυγμα, παρακαλούμε, βοηθήστε. Ναι, γιατί το καλοκαίρι είναι που δουλεύει στα αεροδρόμια. Που δώσαμε 177 εκατομμύρια για τα διαφυγόντα κέρδη της Fraport. Ένα. Περίμενε. Δουλεύουμε εκεί το καλοκαίρι. Άρα, υγιές, φθινόπωρο. Χειμώνα. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Γιάννης, τι δουλειά κάνεις? Ναι. Κουκιάς παίρνει. Ελπίζω να είσαι δικηγόρος, ας πούμε. Γιάννη, αν μπορείς λιγάκι γρήγορα να γράψεις το chat, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Α, Νοέμβρη, λέει. Αν γράψεις υπάλληλος αεροδρομίου, αυτή είναι κλασικό τέτοιο. Δηλαδή, δουλεύεις σε αεροδρόμιο εκεί στις πτήσεις κλπ. Μετά μαζεύεις υγιές, πάλι παρεμφερές. Είναι block και delete θα γίνει. Από Οκτώβρη μέχρι Δεκέμβρη, Νοέμβρη, λέει ο άλλος. Ναι, αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Τα χειμώνα. Βασικά δεν ξέρετε. Επιτρέπεται. Έλα, ακόμη και εμείς της πόλης το μάθαμε, παιδιά. Κεφαλαία και ξυπνάδα, είπαμε. Οι καλοπροαίρετοι όλοι. Άντε τώρα. Το καλύτερο με τα ρεπό, δεν το έχουμε πει, αλλά το έχει πει ο Ζάβαλος. Τι είπε ο Ζάβαλος? Γι' αυτό περί Παρασκευή, ρεπό και τριμερά και τέτοια. Έχει ναι. πει. Πώς θα γίνει όλοι οι εργαζόμενοι να παίρνουν ρεπό Παρασκευές? Ποιος θα το λειτουργήσει στο μαγαζί? Ο Ζάβαλος. Πρακτικός άνθρωπος ο Ζάβαλος. Του κόβει μέχρι εκεί. Λέει. Όλοι μαζί δηλαδή. Όλοι μαζί θα το παγιένουμε τριμερά. Ή θα πάρει και κάποιος ένα ρεπό, μια ρημαδοτρίτη, ας πούμε, και θα ψάχνει να βρει ποιος φίλος του είναι, λέει, έχει σπάσει το πόδι του να μείνει σπίτι την Τρίτη. Ναι. Παιδιά, πέρσι μάζεψε, λέει ο Μπερσέκερ, να πω ή όχι. Μπορείς υπό τον όρο ότι είσαι ερασιτέχνης. Εγώ έχω ένα γείτονα που ασχολείται με τις ελιές. Έχει γράψει βιβλίο, παιδιά, για τις ελιές ο γείτονας. Okay. Στο εξοχικό μου. Έχει γράψει βιβλίο, να το πάρετε, να το διαβάσετε. Με τσοτάξει ασχολείται με ελιές, το ξέρεις, ε? Κάτι που ζητήσει και κάτι αποζημιώσει. Για κάτι στην Κρήτη. Αυτό δεν έπρεπε να είναι στην ανασκόπηση. Μεγάμο το. Έλα, ρε, τώρα σου ήρθε, τώρα που σου ήρθε. Δύο εβδομάδες μετά. Συγγνώμη, παιδιά. Μπράβο. Καλά που σου ήρθε. Τι λέγαμε για. Α, για κοινωνικό αυτοματισμό. Δημόσιοι υπάλληλοι, φαρμακοποιοί, Πριτάνης. Όταν ψηφιζόταν η πανεπιστημιακή αστυνομία, η εθισμένη στη βία. Θυμάστε που το είχαμε κάνει και στην ανασκόπηση, σε φάση BDSM. Και μέρος του προβλήματος. Mm-hmm. Καλά, οι νέοι. Φωνιάδες των ηλικιωμένων οι νέοι. Πλατείες, πάρτι, καλοκαίρια. Τι άλλο. Τι άλλο να πει κανείς. Αντιεμβολιαστές, αγαπημένο σου θέμα. Ψεκασμένοι, αγαπημένο σου θέμα. Κάθε εβδομάδα είναι. Οι νέοι είναι πολύ προκλητικοί. Ναι. Οι νέοι καταρχάς είναι νέοι. Δεν ψηφίζουν πολύ νουδού. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Αυτό ήδη είναι προκλητικό. Γιατί τι φάση τώρα, δηλαδή τι το παίζει ο άλλος, ας πούμε. Και είμαι νέος και είμαι νέος και είμαι νέος και αυτό. Θέλει λίγο bullying. Αλλά αν προσθέσεις μετά και λίγη καλοπέραση, βάζεις και λίγη πιλωτή, βάζεις και λίγη και όρεξη για ζωή και λίγο ότι δεν είναι στη ΔΑΠ, δεν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία που είπες και εσύ, mm-hmm. Είναι μια ακόμη. Mm-hmm. Κατηγορία προς την οποία θέλεις να κατευθύνεις την κοινωνική οργή. Mm-hmm. Οι νέοι δηλαδή είναι καλοί υποψήφοι. Ναι, οι διαδηλωτές. Φοιτητές. Ωρε φίλε, φοιτητές τώρα. Φοιτητές, τι είναι δηλαδή. Ταραξίες. Ταραξίες με τα λεφτά του μπαμπά. Και αιώνιοι φοιτητές, Κωνσταντίνε. Έχετε δει, παιδιά, τι στοιχίζουν οι αιώνιοι φοιτητές. Αυτός είναι ένας μηχανισμός. Ναι, τίποτα. Αυτός είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν έχει σημασία πόσο παράλογος είναι. Δεν έχει καμία σημασία να αξιολογήσει κανείς αυτές τις φράσεις. Δηλαδή, να σκεφτεί, ρε παιδί μου, ότι το συμφέρον ενός εργαζόμενου είναι να στηρίξει μια απεργία και μάλιστα να στηρίξει και μια απεργία που δεν είναι δική του. Έτσι δεν είναι. Είναι κοινό ενιαίο συμφέρον. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ σοβαρή επίθεση που δέχεται ο κόσμος της εργασίας. Αυτό γίνεται. Ό,τι και να λέει τώρα, με εξαίρεση, επειδή λέω ό,τι και να λέει, πώς τον λένε αυτόν που είπε για τον Μπακούνιν? Χρυσομάλης. Χρυσομάλη τον είπα. Χρυσομάλης, Χρυσομάλης. Ναι, ναι, βουλευτής Καλαμάτας. Είναι όντως Χρυσομάλης, όπως ο Μίμης Χρυσομάλης, ο ηθοποιός? Όχι ακριβώς. Μπακούνιν. Ακούτε, παιδιά, αυτό το κλίτς κλίτς που κάνει είναι το πληκτρολόγιο. Είναι η έρευνα. Είναι η προετοιμασία της εκπομπής. Ναι. Είναι αυτός λοιπόν, να του βουλευτή Χατζηδάκη, μαθητή του Μπακούνιν, σύμφωνα με. Κάτσε να δούμε. Με βουλευτή τη Νουδού. Πώς τον λένε, ρε παιδιά? Έλα, ρε Θάνο, αφού το είπα, Χρυσομάλης. Ναι. Απλώς τον λένε Μίλτο Χρυσομάλη. Ναι. Αυτόν. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Ότι φαντάζεται τώρα ο άλλος επικοινωνιακά ότι δεν θα χρειαστεί να μας βαράνε όλους οι μπάτσοι. Θα καταφέρουμε να χτυπηθούμε και μεταξύ μας. Οπότε σου λέει, όπου υπάρχει κάποιο υπόλοιμα προστασίας, γιατί δεν είναι προνόμιος, κατά προνόμιο, όπου υπάρχει κάποιο υπόλοιμα προστασίας, θα κοιτάξω να στρέψω το μίσος και τη ζήλια των άλλων εναντίον του. Το ζήτημα με το δημόσιο και τον κοινωνικό αυτοματισμό, όπως λέμε συνήθως, εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων, είναι ότι ζητούμε από το δημόσιο να είναι ο ιδεώδης εργοδότης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει με το δημόσιο. Ότι όντως εμφανίζονται συνθήκες οι οποίες είναι καλύτερες από ό,τι στις άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτό θα έπρεπε εμείς να το επιδιώκουμε. Αν θέλετε να ασκήσετε μια κριτική στον Κωστή Χατζηδάκη, θα μπορούσατε απλά να του πείτε ότι στην ουσία εφαρμόζει αυτά που είχε πει ο Μιχαήλ Μπακούνιν, δηλαδή βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας, αποδίδει στην εργασία αυτό που της οφείλεται και αποδίδει με τον τρόπο αυτό στους ανθρώπους ασφάλεια, άνεση και αναψυχή. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Άνοιγμα της Νουδού στον αναρχικό χώρο, όπως μας γράφουνε. Τώρα, ασφάλεια, άνεση και αναψυχή, θυμάστε ότι είναι το τρίπτυχο του Μπακούνιν. Ασφάλεια, άνεση, αναψυχή. Υπάρχει και σχετικό βιβλίο του Μπακούνιν. Θα τα δείτε. Θα το δημοσιεύσουμε. Θα τα δείτε. Αυτά είναι εκδόσεις ανασκόπηση. Εκδόσεις ανασκόπηση που λέει και ο Θάνος. Είναι αυτά που εδώ εκδίδουμε στην ανασκόπηση. Ναι, για το άνοιγμα της Νουδού στον αναρχικό χώρο. Είναι μια αρχή του ανοίγματος, θέλω να δηλώσω. Μια πρώτη. Έτσι, τύπου. Είμαστε και εμείς. Μήπως τους δούμε άλλο μάτι, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Συγκυβέρνηση Ρουβίκονα λέει. Ναι, δεν ξέρω τι άποψη έχει ο Ρουβίκονας για αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι το μεγάλο πουσάρισμα για τον αναρχικό χώρο θα είναι με τον πτωχευτικό νόμο, ξέρεις, απαλωτρίωση ιδιοκτησίας και λοιπά, τι να τι κάνεις και τέτοια. Εκεί θα ετοιμάζουν αυτό. Προντών θα έχουμε εκεί, η ιδιοκτησία είναι κλοπή και τέτοια. Ναι. Αρκετά με τον Μπακούνιν. Ναι. Επομένως είναι προάγγελος μεγαλύτερου ανοίγματος και να το ξέρετε, μην σας κάνει εντύπωση. Πρώτα στη Φάρμα τα ακούσατε αυτό. Έχουμε σχόλιο στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε με επιθετικότητα τουλάχιστον 10-15%. Αναστάσεις. Άμα είναι ο ιδεώδης εργοδότης το δημόσιο, τότε καλά κάνει και αυξάνει τους μισθούς των υψηλά ισταμένων σε ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠΟΣΕ κτλ. Κύριε Πουλή, πώς φαίνεται, Θάνο, αυτό? Προβοκατόρικο. Προβοκατόρικο. Τα Golden Boys, ναι. Θυμάσαι και πώς τον λέγανε αυτόν, ο Φωτόπουλος. Είναι ο Φωτόπουλος και ξέρεις ποιοι είναι αυτοί, δεν θα τους θυμάσαι. Αυτούς είναι αυτοί δεν είναι στους εχθρούς. Δηλαδή, οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι που παίρνουν κάτι λιγότερο από 350 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, το χρόνο. Σε ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠΟΣΕ, που διαμαρτύρεται τώρα για ιδιωτικοποιήσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Ο ΣΕΤΟΡ, κάνει καπηργίες πέρα, δεν κινείται ο τουρίστας. Αυτοί είναι οι εχθροί. Εκεί δεν υπάρχει. Είναι φοβερό ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα το ότι κοιτάξτε πόσα παίρνει και πώς είναι δυνατόν να παίρνει από τα λεφτά μας 350 χιλιάρικα ο διορισμένος ο διευθυντής. Για κάποιους δεν υπάρχει για τα Golden Boys, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν συμβολήσει αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα. πολύ παλιό είναι αυτό, είναι πιο παλιό από, από εσένα. Μπορεί να το έχεις ακούσει ως... ανέκδοτη ιστορία, ξέρω. Ναι, ιστορία. Ιστορίες γύρω από τον Τζάκι, έτσι που λένε οι παλιοί οι Ινδιάνοι παππούδες. Οι σταμουλοκολάδες. Ήτανε ο Σταμούλης, Σταμούλος. Γιατί το θυμάμαι ως σύνθετο, σταμουλοκολάδες. Ήταν εκπρόσωποι των αγροτών. Mm-hmm. Κινητοποίηση αγροτών που έκλειναν με τρακτέρ τους δρόμους και έβριζαν όλη μέρα τα κανάλια τους σταμουλοκολάδες, δηλαδή τους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι τολμούσαν να κλείσουν τους δρόμους και να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Και αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι μιας πολύ πολύ επιθετικής ρητορικής εναντίον απεργών. Ναι, μα μπαρντών, λέει ο Μπερσέκερ. Δεν περιμένατε τέτοιες γνώσεις σήμερα, το καταλαβαίνω. Αυτός ο μηχανισμός δουλεύει πάντως. Η αντίδραση χωρίς συγκεκριμένο σκοπό μοιάζει να μην δουλεύει. Εσύ γιατί δουλεύει, διεθνώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Παιδιά, γενικά δεν είναι. Παιδιά, δουλεύει στην Ελλάδα, δουλεύει δεκαετίες. Συγγνώμη κιόλας, από την εποχή αντικομουνισμού συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ο άλλος μπορούσε να αντέχει χωροφυλακές, δεν ξέρω εγώ τι, για την απειλή, μην έρθουν οι κομμουνιστές. Φτώχεια. Και όλα αυτά. Κάπως γίνονταν αυτά. Δεν είναι. Ο Αναστάσης το συνεχίζει εδώ πέρα. Πώς θα προσελκύσει τους καλύτερους μάναζερ το δημόσιο αν ο Τσαμάς του ιδιωτικού ΟΤΕ παίρνει 1,48 εκατομμύρια το χρόνο. Πραγματικό. Δεν υπερβάλλει εδώ, ναι, ο Αναστάσης. Ναι, γιατί βεβαίως πού να βρεις μάναζερ, παιδιά. 1,48 εκατομμύρια. Ναι, παιδιά, λίμωνο τώρα. Αν μπορούσες να βρεις μάνατζερ τώρα σαν αυτούς που έχουμε στο δημόσιο με 5 και 10 χιλιάρικα, αλίμωνο. Ποιος θα έρθει τώρα? Ποιος θα έρθει που θα βρεις ικανό άνθρωπο με 5 και 10 ψεροχιλιάρικα το μήνα? Σε καμία περίπτωση. Εν τω μεταξύ, λέω κάτι λαμόγια είναι σε αυτές τις θέσεις. Είναι κάτι. Με συγχωρείτε, έχουμε ώρα να το πούμε. Ο Ανθοπόλης. Ποιος άλλος θα πάει εκεί πέρα, παιδιά, τώρα? Ναι. Σιγά ο μύθος τώρα της κοινωνικής ανόδου, ας πούμε, που άλλος είναι τόσο ικανός, μα είναι τόσο ικανός. Είναι, ξέρετε παιδιά, σαν αυτά τα στελέχη των τραπεζών που τόσο καλά τα πήγανε, που γιατί να μην δώσεις μπόνους στον εαυτό σου? Δεν έχουν πάει καταπληκτικά οι τράπεζες? Εδώ, ξέρω εγώ, στην Πειραιώς δώσανε προαίρεση στις μετοχές που θα κάνουν στην ανακεφαλοποίηση. Δηλαδή, πάλι δεν μπορούν να πληρώσουν, πάλι τρώει ζημιά στο δημόσιο και βάζουν ρυθμίσεις για τον εαυτό τους. Αυτά πάντα συμβαίνουν. Γιατί αξιοκρατικά σου λέει. Χατζηδάκης, μια σπουδαία, έλεγε χθες, μια σπουδαία ημέρα, ένα σπουδαίο νομοσχέδιο για την καριέρα του. Θα το βάλει στην επόμενη τούρτα. Μα τούρτα, γιατί είπε, λέει, έχω ακούσει πολλά αυτό το διάστημα. Εντάξει, είπε και αυτό στον πόνο του, εκεί μου δολοφονούν το χαρακτήρα, το έκανε πολύ καλά. Σκίτσο Μικάλεφ αυτό. Και την οικογένειά του. Και δεν σκεφτόμαστε ότι έχει οικογένεια. Ναι. Πού κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Συγγνώμη δηλαδή. Όταν λέει δολοφονία χαρακτήρα και δεν σκεφτόμαστε την οικογένειά του, γιατί? Δεν είναι ότι του βγάλανε τίποτα ιδιωτικά άπλυτα στη φόρα, ούτε ότι τον συκοφάντησαν. Αυτά που λένε είναι μια πολιτική κριτική για το νομοσχέδιο το οποίο όντως περνάει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα αυτό. Το να πεις ότι δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα, παιδιά, είναι πραγματικότητα. Δεν είδατε, υπέγραψε ο Αδιάσυστος. Έγραψε ένα tweet που λέει: δεν θα ήθελε ο Χατζηδάκης για μια μέρα να πάει κάπως να δουλέψει. Έτσι από περιέργεια, ρε παιδί. Σαν τον Μπατζάμπι. Να δει. Όπως κάνει κάποιος ένα επικίνδυνο σπορ. Έτσι, όπως κάνεις κάτι ακραίο, ας πούμε, για να δεις γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Ναι, και έλεγε και για τα αεροδρόμια και λοιπά, ότι λέει, έχω ακούσει πολλά τώρα που μου τη λένε για την Ολυμπιακή, για τα αεροδρόμια. Δεν θυμόμουν ότι είχε ρόλο και στα αεροδρόμια, αλλά προφανώς είχε ρόλο στο ξεπούλημα των αεροδρομίων ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Και λέει, άκου Κωνσταντίνε, η Ολυμπιακή κόστησε κάθε χρόνο, κόστιζε 1 εκατομμύριο ευρώ στο δημόσιο. Ναι. Ναι, ναι, μην κοιτάς τώρα που είναι πιο φθηνό να πας Μαδρίτη από Ρόδο με, το, κάτι σαν, με το σχεδόν μονοπόλιο της Aegean. Ευτυχώς που τη σκοτώσαμε, την ξεπουλήσαμε εκεί πέρα και τώρα της δίνουμε επιδοτήσεις για να καλύπτει τα γκέρτς και τα αεροδρόμια και τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ είχε και πολύ ΣΥΡΙΖΑ μετά υπόθεση. Α, μεγάλη τέτοια σώση. Λοιπόν, για τα αεροδρόμια, παιδιά, θα πούμε μετά. Είναι που να ακούσει. Είμαι τώρα σε τρένο και ανεβαίνω για το Πάσχα Θεσσαλονίκη και σκάει, το, και σκάει καθυστέρηση 5 λεπτά από το σταθμό. Μία ώρα καθυστέρηση. Σταματά, έχει πρόβλημα το δίκτυο. Λίγο ο κόσμος ήταν σαν τους επιβάτες εκεί, κάπως δεν τους άρεσε. Θυμήθηκαν την ιδιωτικοποίηση και άρχισαν να βρίζουν. Δηλαδή, έπρεπε να έχω ένα βίντεο εκείνη την ώρα. Αυτά είναι μεγάλες επιτυχίες του Κωστή του Χατζηδάκη. Τις μας επανέλαβε χθες μη τυχόν και τις ξεχνάμε, λες και σκεφτόμασταν κάτι άλλο αυτό το διάστημα. Να τον υποστηρίζουμε που έχει καταφέρει να επιβιώνει χωρίς να δουλεύει, τον κράζουμε και από πάνω το Χατζηδάκι. Επίσης, άνοιγμα στον αναρχικό χώρο, σκεφτείτε το λίγο. Η εργασία είναι σκλαβιά κλπ. Στις ριζοσπαστικές τάσεις του αναρχικού χώρου. Και κάπως έτσι, περιμένοντας την κυβέρνηση Νουδού Ρουβίκονα, πάμε για διάλειμμα σε 3 λεπτά πάλι εδώ. Και να γελάσουν κι οι φτωχοί. Εφτάσαμε νησί σας ακούμε γιοργάνη, και σας ακούμε γιοργάνη. Αμάν κάτω του το σύστημα, του πάσα το σύστημα, λευκή ουλόν το σουμίν, ως ήταρην το μαγρή. Λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε την ανταποκριτριά μας, τους ανταποκριτές μας, μας συγχωρείτε, από την Βενεζουέλα, Λεμπρινή Θωμά και Αλέξανδρο Καστεράτο. Ολά. Λαμπρινή. Είμαστε δύο. Γεια σου, Λαμπρινή. Ναι. Ακούμε, πού βρίσκεστε? Περιμένε, Λαμπρινή, πιο δυνατά. Είμαστε στην πατρίδα Βενεζουέλα τώρα. Πού ακριβώς είμαστε βρίσκεστε? Είμαστε όλοι Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πού. Θέλουμε λεπτομέρειες. Και εγώ και ο Αλέξανδρος. Και ο Νίκος. Τον ξέχασες τον Νίκο την πρώτη φορά. Ναι, ήρθαμε, φτάσαμε. Έχουμε μόλις μισή ώρα έχουμε σπίτι. Μισή ώρα έχουμε που είμαστε στο σπίτι. Γιατί έχει μια σεβαστή διαφορά. Οπα. Λαμπρινή. Λαμπρινή, κάνει ξεκινάμε κατευθείαν το απόγευμα το πρώτο το θέμα. Έτσι, μπράβο, δουλειά. Ο κόσμος περιμένει. Τι θέμα. Έχουν βάλει λεφτά. Πάμε να δουλέψουμε. Τι θέμα θα είναι το πρώτο, Λαμπρινή? Ούτε jet lag, ούτε τίποτα δεν του σταματάει. Δεν ξέρω. Λαμπρινή. Μασχαλέ. Ναι, ποιο θα είναι το πρώτο θέμα? Τι λέει? Λέω, ποιο θα είναι το πρώτο. Καλά, ποιο θα είναι το πρώτο θέμα? Του Καράκης. Να γυρίσουμε δηλαδή όπου έχει μουράλ για τα 200 χρόνια. Η μουράλ των ατυχογραφίες. Του δρόμου, γράφει. Αυτό που λαβαίνουμε να κάνουμε σήμερα και λίγο B-roll για τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Δεν μου λες, Λαμπρινή, έχει χρειαστεί να πάτε στην τουαλέτα, υπάρχει χαρτί υγείας? Ναι, υπάρχει χαρτί υγείας. Υπάρχει χαρτί υγείας. Μπράβο, δεν πρέπει να αποκάλυψε την Εβραίες Project από την Βενεζουέλα. Ναι, επίσης έχουμε μπανάνες, λωτούς και άλλα εξωτικά φρούτα, αβοκάντα και άλλα εξωτικά φρούτα μπροστά αυτή τη στιγμή. Ένα και, και πετρέλαιο ο καθένας. Α, είναι η βενζίνη και γι' αυτό έχει ουρές τα βενζινάδικα. Υπάρχει το γνωστό σύνθημα, ο Μαδούρο δίνει τσάμπα τη βενζίνη. Ο Μαδούρο. Ναι, το είδαμε αυτό. Και είδαμε επίσης και έχω περιδρόμιο με πάλι κιόλας τη φτώχεια και πώς η φτώχεια αυτή βλέπεις ότι ας πούμε το ρεύμα ήρθε πρόσφατα. Το νερό το τρεχούμενο, πρόσφατα ενώ δεκαετίας υπόθεση είναι. Το νερό το τρεχούμενο είναι 15 ετίας ας πούμε και πάλι με προβλήματα. Βλέπεις σε ποια κατάσταση ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Περάσαμε μέσα, μας είπανε, από τις πιο σκληροπυρηνικά τσαβικές γειτονιές. Πα, φρίκι. Λαμπρινή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, Αλέξανδρε, Νίκο. Για να είμαι μαντουρέα τελείως. Τι έχεις κάνει, χτένισμα μαντουρό? Πες του τι ήθετε να πάει. Πέστε. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έρθει ένα αγροτικό να μας παραλάβει από το αεροδρόμιο και να μας φέρει στο Καράκας. Ένα ντάτσου. Ήρθαμε ντάτσου. Οπότε το όνειρο της Λαμπρινής έγινε πραγματικό. Κανονικά θα ήταν λιμουζίνα, αλλά το κάναν για να τιμήσουν τη Λαμπρινή. Ακριβώς. Λαμπρινή, πάντα σε ένα ντάτσο στη Βενεζουέλα. Είναι όντως. Ήταν τέτοια ώρα που κάθε μέρα να τα λέμε, γιατί εδώ είναι πρωί και μπορούμε να φεύγουμε λίγο πιο μετά. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι έτοιμο, δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί, αλλά ελπίζω ότι όταν μπορούμε να ανοίξουμε κομμάτια. Γιατί τώρα έχουμε ανοίξουμε αυτό είναι. Όταν θα δείτε πολύ πιο καλά τα πράγματα. Εντάξει. Το άλλο, εδώ όπως έχουμε εμείς περιστέρια, έχει παπαγάλους. Πετάνε παπαγάλια από τα κεφάλια μας. Αχ, και στη γειτονιά μου παπαγάλια. Μιλάνε. Ναι. Τι λένε? Όχι, δεν μιλάνε. Α. Δεν μιλάνε. Buenos días, ¿cómo estás? Όλα. Βρίζουν τους Αμερικάνους, ξέρω εγώ. Είναι που δεν είναι στα Ελλήνο Μαρουδαίος. Παπαπαπα, μάλιστα. Κατάλαβες. Όχι, είμαστε καλά παρά τα 16 ώρες στα αεροπλάνα. Είμαστε καλά. Η κρίση ήταν καλή. Θα σας πω και κάποια πράγματα για το πώς φαίνεται η κρίση στις αεροπορικές εταιρείες, γιατί φαινόταν κάποιες αλλαγές. Αλλά ίσως και να τα γράψουμε αυτά. Και περνάμε κατευθείαν στην παραγωγή ρεπορτάζ. Επίσης, να σας πω και αυτό, είχα γράψει στο Μηθριδάτη για μια συνέντευξη και μου απάντησε σήμερα ναι, θετικά, που εγώ στο Καράκας θα την κάνετε τη συνέντευξη, θα πάει χαμένη. Θες να την κάνεις από το Καράκας? Νομίζω ότι θα είναι πολύ πρωτότυπο. Όχι, θέλω να την κάνετε εσείς στο ραδιόφωνο, να βγάλετε τον άνθρωπο να μιλήσει. Εγώ είμαι στο Καράκας. Είχα επικοινωνήσει και εγώ, αλλά εξ ονόματος ενός... ναι. Πρέπει. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει ημέρες. Θα την κάνουμε. Πρέπει στο Καράκας. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Κανονίστε. Λοιπόν, να βρείτε τον Βενεζουελάνο Μηθριδάτης. Ευχαριστούμε τον ακροατή μου πάρα πολύ και την ακροάτριά μου πάρα πολύ και αυτούς που ακούν και εσάς. Ευχαριστούμε. Άντε. κάτι τσιμπήσατε κι εσείς, παιδιά. Κάτι κερδίσατε κι εσείς. Κάτι ψηλά. Έτσι. Δίνουν από εδώ, δίνουν από εκεί. Κάτι τσιμπάει και ο ακροατής. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Μας κάνουν κι άλλο τεστ. PCR. Ναι, όλα θα πάνε καλά. Να ξέρετε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Το βλέπω κι εγώ. Το νιώθω. Το αισθάνομαι. Τα φιλιά μου και περιμένουμε εναγωνίως να μας λέτε τα νέα σας. Γεια σας. Ναι, πήραμε. Και να ξέρετε, να το πω κι αυτό, δεν πήραμε χαρτί. Πήγαμε χωρίς. Βρήκαμε εδώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η αποστολή του The Press Project στη Βενεζουέλα. Να είστε καλά. Καλό. Καλημέρα σας. Downtown, the killing clowns, the blood money men, shooting foes. A Washington bullets again, as every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Εν τω μεταξύ, ευχαριστεί μέσα στην αφέλεια την αγαθότητά της η Λαμπρινή ευχαριστεί εδώ πέρα τους ακροατές της Φάρμας των Ζώων. Την ίδια στιγμή διαβάζει το chat της Φάρμας των Ζώων και επειδή παρακολουθούν ποδόσφαιρο αλλά από διαφορετικά μέσα, ρίχνει ο άλλος και το link και λέει βλέπε από εδώ για να το βλέπουμε συγχρονισμένα να σχολιάζουμε, και σχολιάζουν μπάλα εδώ στο chat του ραδιοφώνου. Ναι, και γράφει ο άλλος με παράπονο επειδή είχε πέναλτι από ό,τι κατάλαβα, ότι έφαγε spoiler γιατί το γράφανε πριν από αυτόν ότι ναι. Για το αποτέλεσμα. Και αυτοί είστε, κύριοι. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Βέβαια παίζει Βόρεια Μακεδονία. Η γειτονική χώρα. Να το πούμε αυτό. Και από ό,τι καταλαβαίνω εδώ υπάρχει σύνδεσμος φίλων Βόρειας Μακεδονίας. Μπορώ να πω ότι συμμετέχω σε αυτό το σύνδεσμο. Στηρίζουμε Βόρεια Μακεδονία. Στηρίζουμε Βόρεια Μακεδονία, εννοείται. Όχι αντιδραστικά. Καλά, πλάκα θα έχει. Φαντάζομαι να το πάρουν. Αλλά εγώ πάντα είμαι με τα outsiders σε αυτό το ZTG οργανώσεις. Δηλαδή είναι λίγο βαρετό ρε παιδί μου το Σουηδία, Δανία, ξέρω. Εντάξει, οκ. Ποιο είναι κάτι στο Μουντιάλ. Σουηδία-Δανία. Δεν ξέρω. Ναι. Ήδη... Είναι και οι δύο βαρετές. Νομίζω ότι μια από αυτές είναι ναι. Ποδοσφαιρική. Τώρα Δανία, συγγνώμη, λόγω του Έριξεν, φαν με εκείνο που κάνανε με, το... ναι. με τις εικόνες, αλλά άλλο αυτό. Που ήταν πεσμένος ο άλλος κάτω και δεν πήγανε να τον βαράνε. Έτσι έχουμε μάθει εμείς. Για πες. Α. Εμείς θέμε που στο έχουμε σαν το σπίτι μας το TPP. Ποιο θα στηρίξουμε, τους Φιλανδούς. Γιατί όχι Φιλανδούς. Και Φιλανδία. Είναι οι χώρες που δεν πολύ πηγαίνουν σε τέτοιες διοργανώσεις, οπότε σε τραβάει λίγο. Είναι το outsider. Αν δεν στηρίξει τα outsider σε τέτοια πράγματα, θα στηρίξει Γερμανία. Εντάξει. Ιταλία. Εντάξει. Οπότε Βόρεια Μακεδονία μια χαρά. Πρώτη συμμετοχή, νομίζω, ever. Φιλανδία έχει ένα 30 χρόνια να παίξει. Τι άλλο έχουμε. Ουγγαρία θα μπορούσε, αλλά Ορμπάν και τραγουδάμε εθνικό ύμνο μετά και εκεί. Για να καταλάβετε, παιδιά, τη μοναξιά μου τώρα. Μιλάμε με τη Λαμπρινή και το Γαστεράτο που τους έχουμε στη Βενεζουέλα. Λέω εγώ, ρε παιδιά, την ώρα που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και λέει η Λαμπρινή, στέλνω χαιρετίσματα στο chat, οι άλλοι μιλάνε για ποδόσφαιρο. Ξεκινάει σιγά-σιγά ο Θάνος, σιγά-σιγά. Και λέει, ναι, μιλάνε για τη Μακεδονία, αλλά και εγώ στηρίζω τη Βόρεια Μακεδονία. Έχει γιατί τα outsider. Χρειά. Και αρχίζει να λέει μετά τα outsider, και ουσιαστικά πριν να το καταλάβει, έχει και καμίλαλη να συζητάει για το ποδόσφαιρο. Δεν έχω δει Euro. Δεν έχει δει. Μέσα σε όλα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Θες το link που έχουν στείλει. Μισό να βάλω, παιδιά, που είναι το link. Μην λες, είναι λίγο πιο πάνω, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, όπως θα έχετε καταλάβει. Το Τζουρίκλι ήθελε και ψαλιδάκι. Κάνει ένα controller, μάστορα. Ναι, εντάξει, παιδιά. Πραγματικά είναι από τα πιο σουρεαλιστικά πράγματα που συμβαίνουν. Τα σχόλια για ποδόσφαιρο στο chat του ραδιοφώνου, παιδιά, είναι από τα πιο σουρεαλιστικά που συμβαίνουν. Και εκεί μπάλα, λέει, βλέπουνε. Όχι, ρε. Τώρα φτάσανε. Ναι, για πες. Έχω. Είχα κι άλλο σχόλιο. Δεν θυμάσαι, ρε, που. Λογικά δεν θα θυμάμαι, θα είναι. Που κάναμε κομπή και γράφανε σκορ, ξέρω εγώ, Παναμερικανιακού και Πανασιατικού στο chat. Έχουν γίνει αυτά εδώ πέρα. Εδώ ήμασταν. Αυτοί είστε. Αχ, Παναγία μου, αυτοί είστε. Αυτό είναι. Λοιπόν, όπως θα καταλάβατε, έχουμε στείλει. Ρέπασε μπανάδας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Έχουμε στείλει ανθρώπους στη Βενεζουέλα. Την ώρα. Όσο εσείς παρακολουθείτε. Εσείς βλέπετε μπάλα. Ο Γιδοβοσκός, παιδιά, με εκφράζει. Λέει ποδόσφαιρο αυτή η μάστιγα. Σε ευχαριστώ, ανθρωπέ μου, να είσαι καλά. Για πες, Θάνο. Έχουμε στείλει ανθρώπους στη Βενεζουέλα. Έχουμε στείλει για πρώτη φορά αποστολή με τριμελή, με συνεργείο κανονικό. Και πάλι να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί χάρη σε εσάς γίνεται αυτό. Υπό την αιγίδα των μελών, το έγραψα και στο Facebook αυτό και μ' άρεσε, χάρηκα μόνος μου, γιατί μια που έπαιξε η λέξη αιγίδα με αρνητική χρειά. Σχεδόν έχουν μαζευτεί τα χρήματα. Δηλαδή όλα τα βασικά πάγια και τέτοια έχουν βγει. Είναι πάνω από 5.000 το ποσό που έχει μαζευτεί, για να ξέρουμε τι λέμε. Όπως είχαμε πει, 17 με 29, 12 μέρες θα κάτσουν τα παιδιά. Είναι πολύ πιθανό, και περιμένουμε απλώς να υπάρχει μια έκπληξη σε κάποιο συνέδριο που να αναφέρουν κάτι, αλλά αυτά θα τα μαθαίνετε σιγά-σιγά. Τα ρεπορτάζ είναι ήδη, τα βασικά σίγουρα είναι και στο καινούριο άρθρο, μπορείτε να δείτε. Είναι 4 βασικά προγραμματισμένα. Όπως... Και είναι και κάποια ακόμα που προκύπτουν. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδί, γιατί η Λαμπρινή είναι αυτή που είναι τώρα, είναι έμπειρη δημοσιογράφος, είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει όλο το χαβαλέ του επιφανειακού σούργελου. Είναι βασικά το ανάποδο από αυτό που είναι ο περισσότερος κόσμος. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σοβαροφανείς χωρίς κανένα βάθος. Η Λαμπρινή είναι το ανάποδο. Η Λαμπρινή προσποιείται πολύ επίμονα ότι είναι σούργελο και την ίδια στιγμή ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, ευαίσθητος και ο οποίος είναι τρομερός στη δουλειά του. Δηλαδή τώρα, ό,τι διαφωνίες και να έχει κανείς, ξέρετε, τώρα τις ερασιτεχνικές διαφωνίες που μπορούμε να έχουμε εμείς που δεν είμαστε διεθνατζίδες, αλλά πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι η Λαμπρινή έχει φτιάξει, έχει στήσει τώρα τις επαφές για όλα αυτά που συζητάμε εκ των προτέρων, επαφές που κινούνται σε υψηλό επίπεδο και είναι πολύ τιμητικό αυτό, ότι καταφέρνει να συνδυάζει αυτή η αποστολή, το να μαζεύεις λεφτά από τα κάτω, από τον κόσμο, μικρά και μεγάλα ποσά. Δηλαδή δεν έγινε μόνο με 5 ευρώ αυτό, έγινε και με 300 ευρώ, έγινε και με πολύ μεγάλες συνδρομές και συνεισφορές, και να συνδυάζεις αυτή τη χρηματοδότηση από τα κάτω με ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο να πάνε, να έχουμε βίντεο, να έχουμε φωτογραφίες, να γίνουν επαφές σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, είναι κάτι για το οποίο είμαστε πολύ πολύ υπερήφανοι, παιδιά, όσο θα είστε κι εσείς όταν νικήσει όποιος, η Βόρεια Μακεδονία, δεν ξέρω ποιος, κάποιος. Και πολιτική χρειά να προκριθεί η Βόρεια Μακεδονία. Θα συνεχίσουν να βλέπουν το ΜΑΚ εκεί πέρα, το Μουκουντού, και θα φωνάζουν για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, δεν θες παραπάνω παιχνίδια. Περισσότερα παιχνίδια. Περισσότερα παιχνίδια για τη Βόρεια Μακεδονία, περισσότερο να εκνευρίζονται όσοι ψήφισαν Νουδού για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν ξέρω, Θάνο. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο το τίμημα, δηλαδή, αν πρέπει να συζητιέται. Καλά. Η συζήτηση ποδοσφαιρική ποτέ θα συνεχιστεί σε αυτό, σε αυτό το chat. Ναι, και όπως είπαμε, θα προσπαθούμε, ελπίζουμε η σύνδεση να είναι καλή και να έχουμε και ανταποκρίσεις. Όσοι ακούτε την εκπομπή και την έχετε ακούσει και σε περίοδους που είχαμε άλλες αποστολές, η Λαμπρινή έβγαινε πολύ συχνά στο ραδιόφωνο, έχει ένα ταλέντο να τα καταφέρνει όλα αυτά. Μπήκε και στο chat τώρα. Λαμπρινή, έλα, βλέπουμε μπάλα. Έληξε, χάσαμε. Φιλάκια τέσσερα Καράδας, Καράκας, Ατόδος. Αυτό το λέγαμε το Γαστερά, θα γυρίσει και θα μιλάει έτσι. Καλησπέρα, Press Project. Ναι, αλλά για τα 56 άρθρα δεν λέτε. Α, τα 56. Τα 56 άρθρα. Τα 56 άρθρα, μάλιστα. Αμέσως τώρα, τα 56 άρθρα. Το βράδυ λέμε, ήταν στο βασικό μας άρθρο. Σιγά που θα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ μισό νόμο σχέδιο και θα το αφήναμε. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, έχει η παραγγελιά. Θάνο, χορεύονται, παιδιά, οι παραγγελιές, σας το λέμε. Παραγγελιά 56 άρθρα. Παραγγελιά 56 άρθρα. Λοιπόν, 56 άρθρα του εργασιακού νομοσχεδίου ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Και έγινε ένα θεματάκι εκεί πέρα. Και είναι μια περίεργη κατάσταση, μπορώ να πω. Γιατί. Να ξεκινήσω από τα βασικά. Δεν έχει δίκιο ο Χατζηδάκης. Αυτά είναι. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε λίγο μεταξύ μας. Κατάλαβες. Δηλαδή, έχει η Νέα Δημοκρατία άδικο. Ό,τι και να πει. Δεν προλάβαμε να πούμε τα ψέματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλη αυτή την εμφάνιση πάλι χθες στη Βουλή. Γιατί ο Χατζηδάκης, ας πούμε, είπε: Να, σε σύγχυση ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το εκεί που γράφουμε. Επειδή το αναφέρουν ότι διατηρείται το 8ωρο. Και του είπα: Σε σύγχυση. Ναι, αλλά το ίδιο άρθρο από κάτω λέει ότι ναι, διατηρείται, αλλά είναι εκεί που ανοίγει η πόρτα με το 10ωρο. Και μετά υπάρχει άλλο άρθρο που σου λέει ότι, που βγάζει και το τετραήμερο. Σε αυτά τώρα, κάνει τον τρελό. Κάνει τον τρελό. Ξέρει που βασίζεται. Δηλαδή, μονίμως προσπαθεί να προσποιηθεί ότι δεν καταλαβαίνει τι του λένε. Ναι. Δηλαδή, μας τα γράφανε και στην ανασκόπηση τα σχόλια αυτό. Μα πώς γίνεται, γιατί λέτε, αφού οι ώρες είναι ίδιες. Αυτό λέμε. Δηλαδή, ότι για τον ίδιο αριθμό ωρών δεν θα έχει αμυφθεί υπεροριακά ο άλλος, έχοντας δουλέψει μετά το 8ωρο. Αυτό λέμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι κατάργηση 8ωρου. Όχι, το επιχείρημα είναι ότι άμα τα βάλεις σε βάθος μήνα, στο τέλος θα, αν έχει δουλέψει με τόσα με 20 δεκάωρα και τόσα ρεπό, γιατί να πληρώνει υπερορίες, αφού είναι πρακτικά ώρες που θα ήταν στη μέρα που δεν δουλεύει. Αυτό λέμε τώρα. Αλλά επειδή αυτές οι ώρες υπερβαίνουν το 8ωρο και δεν αμείβονται υπεροριακά, είναι κατάργηση του 8ωρου. Ναι. Αυτό είναι πολύ απλά. Ναι. Και κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Ναι. Ίσως το βασικό ζήτημα εδώ είναι η φάση με τις ατομικές συμβάσεις. Δηλαδή αυτό είναι το από εκεί ξεκινάμε. Επειδή υπάρχει όλη αυτή η ευελιξία σε συνδυασμό με τις ατομικές συμβάσεις, Οπότε ο άλλος κάνει ό,τι θέλει. Δεν δεσμεύεται από κάποια συλλογική σύμβαση που αυτό το τερατούργημα 10 εκεί, 0 εκεί, 10 παραπέρα θα το πάρει και θα πει: ωραία, να το πούμε αυτό σε μια συλλογική σύμβαση να ξέρουμε τι σημαίνει. Όχι, θα πάει ατομικά. Φέξε μου και γλίστρισα. Εγώ αυτό είπα στην Γιάμαλη που πήγα προχθές στην εκπομπή. Νομίζω ότι το ζουμί αυτής της ιστορίας είναι αυτός ο συνδυασμός. Δηλαδή, είναι ένα μείγμα από ελαστικοποίηση της εργασίας, περαιτέρω ελαστικοποίηση της εργασίας, με την υποχώρηση των συλλογικών συμβάσεων. Άμα τα βάλεις αυτά τα δυο μαζί και τα ανακατέψεις καλά μέσα στις πραγματικές συνθήκες εργασίας των σημερινών εργαζομένων, καταλαβαίνεις ότι αυτό που προκύπτει είναι τέρας. Μια χαρά τα λένε το νομοσχέδιο, έκτρομα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πολύ σωστό, γιατί η γενική κατεύθυνση είναι ακριβώς ότι μειώνεται η προστασία της εργασίας απέναντι στους βασικούς παράγοντες που ταλαιπωρούν τους εργαζόμενους και που έχουν να κάνουν με την ελαστικοποίηση και με τη μείωση των αμοιβών. Αυτό είναι. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Σου λέει: ψηφίσαμε Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μας βάζεται και την απάντηση του. Νομίζω ότι είναι του Σακαλώτου αυτή. Ψηφίσαμε Ευρωπαϊκή Οδηγία. Και καταψηφίσαμε τα αρνητικά του ΣΕΒ, ψηφίσαμε μόνο τα θετικά. Και λες, κάτσε ρε φίλε, εσύ πώς βρήκες 55 θετικά, ας πούμε, και το κοινάλ, η ελληνική λύση, το ΜΕΡΑ και το ΚΚΕ, ειδικά το ΜΕΡΑ 5 και το ΚΚΕ 0, βρήκανε 50 άρθρα λιγότερα. Τι στο διάολο έχει γίνει, και μετά τα παίρνεις λίγο και βλέπεις ότι, ας πούμε, υπήρχε τη διάταξη ότι ο εργοδότης μπορεί την άδεια που δικαιούσε να μεταφέρεται τον επόμενο χρόνο αντί να πληρώνεται, αυτό ψηφίστηκε. Δηλαδή, είμαστε OK με αυτό ότι ο άλλος δεν θα παίρνει άδεια και κάποια στιγμή δεν θα του κατεβάλλεται η άδεια στο τέλος του χρόνου, αλλά θα την μεταφέρει στο επόμενο έτος. Αυτό δεν μπορεί να πάει άσχημα. Είναι δύο άρθρα τέτοια. Όντως έχει ευρωπαϊκές οδηγίες, έχει για τη βία κατά των γυναικών, που ούτε μεταξύ γυναικείς οργανώσεις δεν είπαν ότι OK, αυτό είναι μια χαρά, αλλά με τα άλλα διαφωνούμε, και ήταν ξεκάθαρα κατά. Και το ζήτημα είναι και λίγο επικοινωνιακό. Όταν το έχεις βάλει τύμπανα πολέμου και μητέρα όλων των μαχών κλπ. Και μετά πας και ψηφίσεις το μισό άρθρο, κάπως είναι λίγο και το πλαίσιο. Υπάρχει το επιχείρημα που το έβαλε ο Τσακαλώτος που λέει: αν το άρθρο 1 λέει είναι δίδακτρα στα δημόσια σχολεία και το άρθρο 2 είναι ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ και έχει άλλα 148 άρθρα θετικά, εμείς θα υπερψηφίσουμε τα 148 θετικά. Ναι, αλλά πού θα βασίζονται αυτά τα θετικά? Είχε και μια υποθετική αναλογία ο Τσακαλώτος ότι είναι 300 άρθρα και από αυτά τα 2 είναι αρνητικά. Εδώ πέρα νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί να μην γίνει σε υποθετικό επίπεδο. Δεν είναι σωστό να γίνει σε υποθετικό επίπεδο. Μου φαίνεται πολύ πιο χρήσιμο, όπως έγινε, να καθίσει να δει ποιες είναι οι συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες υπερψηφίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μου φαίνεται πολύ πιο χρήσιμο. Ναι. Μία είναι αυτή με τη μετάθεση, η άλλη είναι με το να μην χρειάζεται να σε έχει ο άλλος στη δουλειά αφού έχεις φύγει μέχρι να φύγεις, προκειμένου να μην υπάρχει επαφή με άλλους εργαζόμενους. Είναι μια σειρά από διατάξεις τέτοιες, στις οποίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει νόημα να κουβεντιάσουμε αν αυτό θα έπρεπε να ψηφιστεί ή όχι. Ούτε το «μα είναι ευρωπαϊκή οδηγία», ούτε το «ναι, αλλά αν υπάρχουν λίγα καλά και πολλά κακά, πάλι πρέπει να». Δεν είναι υποθετικό το ερώτημα. Υποθετικό αν συζητούσαμε σε επίπεδο αρχής πώς μας φαίνεται το να ψηφίζεις να ψηφίσεις τα νομοσχέδια κατάρθρο, εντάξει, να την κάναμε τη συζήτηση σε υποθετικό επίπεδο. Αλλά επειδή τώρα έχουμε ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, δεν έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση Τσακαλώτου, κατά την άποψή μου, γιατί δεν είναι πρόβλημα, δεν είναι ζήτημα αρχής. Δεν είναι ζήτημα αν είμαστε υπέρ ή κατά του να ψηφίζεται κατάρθρο το νομοσχέδιο. Είμαστε σε μια φάση που έχει ψηφιστεί, οπότε χρειάζεται να αποφασίσουμε αν ό,τι υπερψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώς το υπερψήφισε. Αυτό νομίζω ότι είναι το ερώτημά μας. Ναι, αυτό είναι το πρώτο και σίγουρα βάζει και το πλαίσιο. Όχι σε γραμμή κουκουέ τύπου όλα είναι ευρωενωσιακό πλαίσιο και ανταγωνισμός και καταψηφίζω, αλλά σε απλά ζητήματα. Δηλαδή, όταν περνάνε οι ατομικές συμβάσεις παντού, μετά κάτι θετικό που βασίζεται όμως στο ότι ο εργαζόμενος θα έχει μια ατομική σύμβαση ήδη. Πώς το κάνεις? Αυτό είναι πιο διφορούμενο το ερώτημα. Θάνο, επειδή έχουμε μια πρόκληση εδώ πέρα στο chat, λέει ο Μπερσέκερ, πόσο χαίρομαι που δεν ασχοληθήκατε με Λοβέρδο. Είναι ακριβώς 6 η ώρα. Να πω ότι. Έχουμε για Λοβέρδο, ότι βγήκε κατά τις γεννηματά. Να το παίζατε στο στοίχημα, φραγμένο. Το βασικό είναι ότι ξεκίνησα εγώ να δω το σποτ του Λοβέρδο, αυτό με το Πασόκ και τον πατριωτισμό. Το ξεκινάω, βλέπω Λοβέρδο. Κάπως σε κακή ανάλυση κιόλας. Βλέπω την πρασινάδα εκεί πέρα και το πατρίδα και κάτι τέτοια. Και μετά, αφού το έχω ξεκινήσει, βλέπω ότι είναι 14 λεπτά. Και λέω, όχι ρε φίλε, 14 λεπτά, όχι. Όχι, είπαμε, είπαμε, έχουμε συνείδηση, έχουμε επαγγελματική ευσυνειδησία εδώ πέρα να καθίσουμε, να μελετήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, αλλά όχι 14 λεπτά, Λοβέρδο. Λοιπόν. Θυμίζω ότι το ΚΚΕ που λέει ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει κατά για την επιμέλεια παρών. Είχε ψηφίσει παρών το ΚΚΕ στην επιμέλεια. Πιθανόν. Καλά, δεν σημαίνει ότι το ΚΚΕ τα κάνει όλα καλά. Δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Μπράβο, αυτό να κάνετε. Αυτό να κάνετε. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δώσατε. Συγγνώμες από το Χατζηδάκι θα μετράμε κάποιες σε επόμενη φάση. Συγγνώμες για το Χατζηδάκι. Κάποιος, ο αντίστοιχος Μουζάλας. Κάποιος θα το πει ότι εντάξει, ήμασταν και εμείς άδικοι με τον κύριο Χατζηδάκι τότε. Είχε πολλά προοδευτικά σημεία ο εργασιακός νόμος. Σαν να το βλέπω μπροστά μου. Ναι. Και λίγο είχαμε παρασυρθεί με την τούρτα τότε και με το Σούπερμαν. Είχε παίξει και η ανασκόπηση αυτή που μας είχε κάπως επηρεάσει αρνητικά. Ζητάμε συγγνώμη. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.